студыі па-ранейшаму Сергей Абламейка. У гэтай частцы праграмы экспертыза свабоды, як улады і апазіцыя ставяцца да мясцовых выбараў і наколькі вялікая актыўнасць палітычных суб'ектаў. Пра гэта спрачаюцца палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вядзе выпуск Віталь Цыганкоў. 16 студзеня завершылася рэгістрацыя ініцыятыўных групаў кандыдатаў у кампаніі па выбарах мясцовых дэпутатаў, дэпутатаў мясцовых саветаў. Такім чынам, фармальна можна сказаць, што першы этап гэтай кампаніі ўжо скончаны, і мы рызыкнем зрабіць нейкія першыя высновы, калі такое магчыма. Ці можна паводле вынікаў гэтага першага этапа, паводле паводзінаў улады і апазіцыі, вызначыць, якія задачы ставяць яны перад сабой у гэтай палітычнай кампаніі, наколькі сур'ёзна яны ўспрымаюць гэтыя выбары мясцовых дэпутатаў? Александр Класкоўскі, ваша меркаванне. У любым выпадку, хоць апазіцыя кажа, што выбараў няма, кожны раз для ўлады гэта па-свойму сур'ёзная кампанія, ну, скажам так, у плане тэхнічным. Усё арганізаваць як след, каб выглядала як у людзей. Гэтым разам адметнасць у тым, што ўлады зусім не збіраюцца гуляць у лібералізацыю. Гэта можна меркаваць па першых этапах, па статыстыцы. А менавіта, што ў камісіі ўлучана прадстаўнікоў апазіцыі нават меней, чым гэта было на мясцовых выбарах 2010 года, калі доўжылася так званая адліга ў дачыненнях з Еўропай. Так што ўлада, я думаю, паставіла задачу проста тэхнічна укамплектаваць саветы сваімі людзьмі і правесці гэту кампанію, кажучы словамі Лідіі Ярмошыны, без ружовага сіропу. Павлюк Быкоўскі, а ваша меркаванне, вось сапраўды ўжо аналітыкі выказваюць такую думку, што адбыўся ў пэўным сэнсе адкат да ўзроўню, які быў, напрыклад, у 2006 годзе, а выбары 2010 года мясцовыя былі пэўным выключэннем, калі была дапушчана пэўная дэмакратызацыя і лібералізацыя. Ці можна сказаць, што зараз, скажам так, дасягненні 2010 году сапраўды згорнутыя? Мне падаецца, што крыху ранавата пра гэта казаць, бо мы можам падводзіць вынікі фармавання выбарчых камісій. Там сапраўды нічога новага не адбылося, як быў вельмі нізкі адсотак удзелу апазіцыйных прадстаўнікоў у выбарчых камісіях, так яно і ёсць. А што калі зараз казаць, то 16 тысяч заявак на рэгістрацыю ініцыятыўных групаў па зборы подпісаў, яшчэ невядома, колькі будзе задаволена. З іх менш за 2% прадстаўнікоў палітычных партый, але наступны этап ён пакажа, колькі будзе дзе ўвогуле рэальная канкурэнцыя на выбарах, колькі будзе прадстаўнікоў палітычных партый і працоўных калектываў вылучана ў якасці дэпутатаў, бо гэты этап яшчэ наперадзе. У любым выпадку вядома, што прадстаўнікоў апазіцыі будзе не вельмі многа. Колькі з іх будзе зарэгістравана, ну, вось гэта ўжо будзе паказваць, ну, сапраўды, ці ёсць нейкія зрухі. У астатнім, мне падаецца, звычайная руцінная кампанія, я бы не сказаў, што яна лепшая ці горшая за мінулую. А якія б не былі умовы правядзення выбарчай кампаніі, все роўна на кожных выбарах перад апазіцыяй і для аналітыкаў, для журналістаў, якія пішуць пра палітыку, узнікае пытанне, ці варта ісці на гэтыя выбары і што можна дасягнуць удзелам у гэтай выбарчай кампаніі. Ці лічбы, які сказаў Павлюк Быкоўскі, 16 тысяч заявак, з іх 2% прадстаўнікі палітычных партый, то бок 320 чалавек на ўсю Беларусь. Ці кажуць гэтыя лічбы пра тое, што вот ёсць выбары, трэба ў іх неяк удзельнічаць, выкарыстоўваць гэтую магчымасць для агітацыі, прасоўвання сваіх поглядаў, а на самой справе гэтая кампанія таксама для галачкі. Александр, ці ёсць такое у вас уражанне? Я б сказал так, что як для уладаў, так і для апазіцыі гэта кампанія тэхнічная. У тым сэнсе, што апазіцыянеры не вераць у падлік галасоў і не разлічваюць дэ-факта, яны гэта не ўтойваюць, што патрапяць у гэтыя саветы. Іншая рэч, што мы тут бачым зноў жа расцярушанасць апазіцыі, таму што кааліцыя «Народны рэферэндум» пераследуе свае задачы абкатаць вось гэтыя пытанні меркаванага рэферэндуму. Апазіцыя талака хоча найперш дзеля праймерыз карыстаць гэтыя выбары, і мінус у тым, што нават не ішла гаворка пра тое, каб выпрацаваць нейкі адзіны меседж. Калі раней хоць ставілася так пытанне, то цяпер відавочна, што гэтыя кааліцыі паміж сабой, мякка кажучы, не сябруюць. Разам з тым, сэнс ёсць хаця б таму, што гэтыя выбары ёсць пэўным трэнінгам для структур. Урэшце, гэта піараўскія нагоды. Вось, дарэчы, свежая навіна, што Анатолію Лябецьку, лідару АГП, адмовілі ў рэгістрацыі ініцыятыўных груп дзеля збору подпісу. выпісаў, ён хацеў у мінскі гарсавет балатавацца. І па-першае, гэта сімптом таго, што ўлады ўсё ж такі пабойваюцца такіх яркіх лідараў, пусціць яны не пусцяць, але не хочуць даваць у прынцыпе плацдарм дзеля нейкай агітацыі. Гэта ёсць ускосны доказ, што ўсё ж такі праца з насельніцтвам падчас выбараў мае дадатковы эфект. Здавалася б, можна і кожны дзень стукацца ў дзверы, але ўсё ж выбары гэта пэўны момант такі палітызацыі для электарату. І глядзіце, нават незалежная сацыялогія паказвае, што найбольшыя сярод апазіцыянераў рэйтынгі у Някляева і ў Саннікава, то бок менавіта ў тых, хто ўдзельнічаў у так званых псеўдавыбарах. Павлюк, а ваша меркаванне, наколькі сур'ёзна апазіцыя ў цэлым, ну і можа быць розныя яе арганізацыі, часткі ставяцца да гэтай кампаніі? Ці ўспрымаюць яе як сапраўдную нагоду нагадаць пра сябе, ну ці проста, вот як я сказаў, паколькі ёсць кампанія, то трэба ў ёй паўдзельнічаць, але без асаблівых вялікіх надзеяў. Я бы зазначыў, што мясцовыя выбары з'яўляюцца дапалітычнымі. На мясцовых выбарах могуць паўставаць выключна праблемы мясцовыя. Усё астатняе з'яўляецца штучным і вельмі складана зацікавіць выбаршчыка. І тым больш пераконваць яго ў тым, што дэпутат мясцовага савета будзе мяняць канстытуцыю там ці мяняць бюджэт Рэспублікі Беларусь. Гэта цалкам нерэальна. Таму варта звярнуць увагу на акалічнасці менавіта, што гэта за кампанія. Канешне, у мясцовых саветаў не вельмі шмат ёсць рычагоў уплыву, але ёсць такая функцыя, як праца з насельніцтвам, і дэпутат мае права звяртацца ў дзяржаўныя органы і выступаць свайго кшталту хадаком па правах выбаршчыка. Калі гэтым займацца, то гэта не палітычны ўзровень, але гэта праца з насельніцтвам, якая магла бы даваць магчымасць прадстаўнікам грамадскасці, прадстаўнікам апазіцыі павялічваць свой уплыў у пэўным рэгіёне, ну і некім чынам ісці ўжо да палітычнага ўзроўню. У экспертызе свабоды бралі ўдзел аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі і кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі. Вёў выпуск Віталь Цыганкоў.